38 Nieuws. 9 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De politie en de EOD doen in Amsterdam-Zuid onderzoek naar een plofkraak. Die was vanmorgen vroeg in een hotel aan de Amsteldijk. Vermoedelijk hadden de krakers het voorzien op een geldautomaat. Of er iets is buitgemaakt is niet duidelijk. De straat is afgezet en of er iemand gewond is geraakt is ook niet duidelijk. Israël komt met een opmerkelijke waarschuwing voor de inwoners van Iran. Blijf uit de buurt van het spoor en neem niet de trein. En wie dat toch doet, speelt namelijk met zijn leven. De waarschuwing geldt tot 1:00 vanavond. Israël voert al weken aanvallen uit op Iran, maar wat ze nu van plan zijn is niet duidelijk. En elk jaar belanden 38 kinderen op de spoedeisende hulp omdat ze een batterij hebben ingeslikt. Dat meldt het Amsterdam UMC. En zoiets kan grote gevolgen hebben, zelfs de dood, dat zeggen de onderzoekers. Kinderen vinden volgens hen vooral de kleine glanzende knoopbatterijen interessant. Ouders en ook fabrikanten die moeten alert zijn. Gaan we naar het weer. De dag is zonnig begonnen, wel wat fris. Ook vanmiddag veel zon. In het noorden wordt het minimaal 11 graden, in het zuiden maximaal 18. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo, dan de files. Rick weet waar ze staan. 74 files beginnen op de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden 32 minuten. A27 Gorkum-Utrecht bij Everdingen 38 minuten. A27 Almere-Utrecht bij Huizen 54. En flitsers op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel 37.3. En de A4 Delft-Den Haag bij Den Haag 47.0. Met Transavia Holidays regel je je vlucht en verblijf in één keer voordelig en goed. En dat wordt altijd gewaardeerd. Kom maar liever, geef mij de koffers maar. Ah, oh, wat zit daarin, hé? Nou, gewoon een paar boeken. Ja, boeken. Dus, die Holiday. Standaard met 15 kilo ruim bagage inbegrepen. Niet normaal, gewoon Transavia. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Met Transavia Holidays krijg je nu tijdelijk tot wel 400 euro korting op je vlucht en verblijf. Dus wat doe je hier nog? Gewoon boeken die holiday. De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie. Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Voor deze dinsdag, goedemorgen. Het is 2 minuten over 9 met straks nog Peter Heerschop. En nu muziek van Ricky Martin, Live La Vida Loca. Radio 538. Dat was wel gewoon heel prima. Wat zeg je nou? Ja. Dat was heel prima. Ja, want ik vond het niet verkeerd hoor. Ook het begin. Ja, was wel... ja, ik heb er niet zoveel mee. De 538. Ochtendshow. Ochtendshow. She's into superstitions. Black cats and voodoo dolls. I feel a premonition. That girl's gonna make me fall. City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Live inside. I spent my time watching the spaces that had grown between us, and I cut my mind on second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom. Still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide, oh, the wind so soft and my skin, yeah, the sun so hot upon my side. Oh, looking out at this happiness, I search for between the sheets, or feeling blind to realize all I was searching for was me. Oh, oh, all I was searching for was me. Tien over negen de tijd. Ik zie hier ondertussen, we hebben van die webcambeelden hebben wij in de studio meedraaien. Dat we een beetje kunnen zien wat het weer doet op andere plekken in Nederland. Zeker. En dan zie ik iedere keer het strand van Scheveningen zie ik voorbij komen. En dan denk jij van, wat doen we hier nog in de studio? Waarom zitten we hier in godsnaam? Ja, als je en een soort kattenhotel. Als je nog een dag vrij kan nemen vandaag, dan zou ik het zeker doen. Ja. Lekker man, dat paasweekend een beetje oplengen. Ach, heerlijk. Nou ja, we gaan sowieso nu een beetje de sprokkeltijd in, toch? Sprokkeltijd? Nou, vind ik altijd met vakantiedagen. We hebben nu natuurlijk paas gehad, straks komt Koningsdag eraan. Dat is op een maandag, dus voor de werkende mensen een lang weekend. Gunstig. Is super, super fijn. Nou, Bevrijdingsdag is niet voor iedereen een vrije dag, maar ik zie toch veel scholen maken wel de keuze om bevrijdingsdag vrij te geven. En dan krijgen we half mei, krijgen we Pinksteren, de week Hemelvaart. Het is allemaal een beetje. En die vrijdag is dan bij veel bedrijven een brugdag, geloof ik. Precies. Dat. En zo hobbel je eigenlijk juni wel zo gewoon lekker in. Jij zegt dat het is nu gewoon een maand. Is de rit een beetje uitrollen tot de grote vakantie. Het is al wat ik zeg, zo van die sprokkel. Maar met een paar dagen zelf extra nemen, kan je eigenlijk een langere tijd vrij zijn. Ah. Zie je toch altijd aan het begin van het jaar van die overzichtjes in de kan. Met 10 dagen ben je een half jaar vrij, ja. Weet je wel. En als je het dan een beetje strategisch verdeelt... Nou ja, dan en je hebt de ruimte. Dat moet natuurlijk ook nog mogelijk zijn. Zeker. Moet allemaal wel kunnen. Maar, en nu is ook een beetje de meivakantie. Dat wordt eigenlijk wel, dat is een beetje... Zeker voor mensen met kinderen is de meivakantie wel het ding om lang weg te gaan. Want die is bij veel scholen 2 weken. Ja, en sommige scholen soms denk ik wel 3 weken bijna. Zo. Ja, dat is echt een lange ruk. Want er gaan toch ook stemmen op in het onderwijs om de meivakantie een week op te lengen en dan de zomervakantie een week in te korten. Ja, omdat de ouders gek worden. En dan denk ik al, voor mij in Portugal zijn kinderen dacht ik 3 maanden vrij. 3 maanden? Ja. Tenminste, dat is zo'n lange tijd geweest. Met die warmte en weet ik van. Denk, ja, weet je, dan maken wij ons met z'n allen. Oh, die kinderen 6 weken thuis. Wat moeten we ermee? En dan, ja, hey, heb je ze 3 maanden? Ja. Kijk eens naar de Portugezen. Ja. Moet je echt niet klagen. Goed, straks hier hebben wij... we hebben natuurlijk de maandag overgeslagen gisteren met de ochtendshow. Maar ja, we vinden het zonde om Peter niet Peter te spelen. Peter kan je elke dag bellen. Die kun je bij eigenlijk elke dag. En dat gaan we ook doen. We zo'n budget hebben we niet. We kunnen prima op dinsdag bellen. We hebben hem een dag opgeschoven. Dus Peter hoor je zo meteen rond 9:45 in de ochtendshow. We hebben dus een nieuwe stem in Stemmenjacht. Check hem eventjes. Welke stem zoeken wij in koffer 9 voor 15.000 euro. Wat een geld. En dan zouden we dus... ook een beetje, want we wisten dat er op een gegeven moment nog 70.000 euro in het spel zat. We zouden nu ook een beetje kunnen gaan puzzelen wat er dan in die laatste koffer zit. Koffer, de volgende is de allerlaatste. Ja. Ja, dan kan je een heel makkelijk rekensommetje maken. En als ik dat zo eens eventjes doe achter een bierveeltje, dan is dat een heel groot bedrag. Ja, dat moet een hoog geldbedrag zijn. Zo, dat gaat een jackpot. Gaat dik voorbij de 30. Wow. Nu dus voor 15.000 euro in die 9e koffer een nieuwe stem. En wie weet los jij die op. Het gebeurde Kira net, ongeveer een half uurtje geleden hier op de radio. Die won gewoon 12.500 euro. Jan Paternotte was de stem. Veel op de app binnengekregen en het bleek hem ook te zijn. Dus dat zie je maar. Soms is het best te doen. Ja, ja. Started in my soul with dandelions. is even een tijd geleden dat deze voor het laatst op de radio heeft geklonken. Oh, Owen Paul, my favorite waste of time. Uit Australië kwam hij, toch, Owen Paul? Ja, right. Absolutely, mate. Voor zover ik weet ook zijn enige wapenfeit, deze my favorite waste of time. Maar wel leuk om weer eens te horen. En dat leidt een beetje, of luidt ook een beetje de lente weer in van vandaag, toch? Heb je de nieuwe single van Harry Styles al gehoord? Dat is echt een goed liedje. Hij kwam natuurlijk in eerste instantie met die Aperture van die Aperture. Dat was ingewikkeld. Maar Harry die heeft het over een iets makkelijkere boeg gegooid. Dit is de nieuwe single American Girls. Luister even naar de nieuwe Harry Styles. Zeg van Harry Styles. Daarvoor, we hadden het net even over Owen Paul. Ik dacht dat hij uit Australië kwam, maar hij komt uit Schotland, hoor ik net van. Oh, dat is helemaal niet zo ver van elkaar vandaan. Nee, ga maar. Ik had vroeger een cd'tje, dat heette... Veronica Goes Down Under. Ja. Ja, die had ik ook. Daar staat hij op. Daar staat hij op, ja. Maar dus, het heeft helemaal niks daarmee van doen. Het gekke is, hij heeft wel die sound. Ja, maar grappig, dat ik was er namelijk van overtuigd dat er alleen maar Australische artiesten op stonden. Maar ja. Dan hebben ze daar blijkbaar ook een foutje gemaakt. Ja, misschien moet dat cd'tje doen. Ik had mijn twijfels toen ook stond George Baker. Ja. Die stond ook op diezelfde cd. We gaan straks voor de eerste keer spelen in Stemmenjacht om cover 9. Net is voor de eerste keer ook de stem op de radio geweest. 15.000 euro zit erin. En of hij makkelijk of moeilijk is, daar gaan we straks achter komen. Druk op de knop in de 538-app. En zet je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro... bereikt zijn hoogtepunt. Kira! Oh shit! Je wint 12.500 euro. What the fuck? De 538. Stemmenjacht. Word jij de volgende winnaar? Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap.

Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding all-in-one van DCM. Ja, vandaag blijft het droog. Het wordt een zonnige lentedag. Temperatuur loopt op naar 13 graden in het noorden en 17 graden in het zuiden van het land. En hoe het momenteel op de weg is, weet Rick. 32 files beginnen op de A12 Utrecht-Den Haag bij Zoetermeer Centrum. 28 minuten vertraging. A27 Gorkum-Utrecht bij Everdingen 1 uur en 14 minuten. A27 Almere-Utrecht bij Huizen 57 minuten. En flitsers op de A1 Amsterdam-Naarden 18,5. A2 Echt-Weert bij Echt 222,8. En de laatste is de A4 Berg-op-Zoom-Heiningen bij Steenbergen 223,5. Exact 9:30, de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Op station Rotterdam Centraal is een trein op spoor 8 ontruimd. Even later werd iemand tussen agenten met kogelwerende vesten afgevoerd en werd het perron weer vrijgegeven. Wat er nou precies gebeurd is, is niet duidelijk. In de buurt van Rittem in Zeeland is een sportvliegtuigje neergestort. Volgens de veiligheidsregio is het toestel naast de snelweg A58 terechtgekomen. Verdere details zijn ook nog niet. En onderzoekers van het Amsterdam UMC die waarschuwen voor het gevaar van vooral kleine batterijen. Jaarlijks komen 38 kinderen op de spoedeisende hulp terecht die er eentje hebben ingeslikt. De experts die waarschuwen ouders dat ze goed moeten opletten. Dankjewel, Flo. De 538 Stemmenjacht. Fabian. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, Jess. Ergens hoop ik, Fabian, dat jij niet al een paar dagen met de stem van Jan Paternotte in je hoofd rondliep. Nee, dat had ik inderdaad niet. Nee. Oh, gelukkig. Nee, dat zou echt heel erg zuur zijn. Maar ik vind deze ook heel moeilijk hoor, die nu komt. Ja, deze is ook moeilijk. Maar goed, ja. Dat was de vorige in principe ook. En die is uiteindelijk ook geraden. Dus ja, en jij bent de eerste kandidaat die een poging mag gaan wagen. Je hebt hem net al eventjes gehoord. En je hebt ook het goede voorbeeld gekregen van Kira, die even liet horen hoe je zo'n koffer kraakt. Ja, ik zou graag op zich hetzelfde willen doen. Dat snap ik. Voor 15.000 euro. Dus niet helemaal hetzelfde, want deze koffer is nog meer geld waard. En dit is de stem in koffer 9. Luister nog een keer. Dingen. Wat zegt hij nou, joh? Dingen? Ja. Banger? Dingen. Ik vind hem echt vreselijk moeilijk. Ja, hij is ook moeilijk. Ik ga voor Ruben Brekelmans. Ruben Brekelmans? Jij denkt, ik blijf gewoon lekker in Den Haag. Ik blijf gewoon lekker in Den Haag, ja. Is het Ruben Brekelmans in deze koffer? Het antwoord is... fout. Dat had toch wat geweest. Zo, dat hadden we niet eens nieuwe confetti-kanonnen hier. Het is een hele moeilijke stem. Maar goed, het is een eerste aanzet die jij hebt gegeven, ook voor vele anderen. Jij krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij omdat je meespeelde. Ja, super, dankjewel. We wensen je uiteraard een mooie dag. En, ja, succes voor de volgende. Nou, dat is sympathiek. Blijf het proberen, man. Dankjewel. Fabian. De 538 Stemmenjacht. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.

yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mira, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mira, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mira, sangalewa, this time for Africa. Time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mira, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mira, hey, hey. Waka, waka. Waka Waka Shakira hier op de radio. Dat klinkt natuurlijk bijna hetzelfde als die, die zoo die zei. Maar dit was het origineel, om het zo maar even te noemen. Het WK van 2010, waarvan Bert van Marwijk vorige week nog zei... met een topfitte Robben hadden we gewoon de finale gewonnen. We wereldkampioen geweest. Ach, wat waren we daar dichtbij. Nou. Nou ja, misschien kunnen we nog een keer proberen. Precies. 60 dagen nog of zo, toch? Zoiets, ja. Ja, snel man. Die kant op. De 538 Ochtendshow. Service desk. Ja, we gaan even naar de service desk. Dan is er vandaag dus wel leuk. We hebben een mailtje gekregen van Robert. Die heeft voor onze webshop, die er dus niet is. Ja, maar we gaan een Koningsdag verkoop doen. Ja, dat blijkt wel. Want hij zegt, ik heb iets leuks bedacht voor de 538 webshop. Ja. De 538 handdoeken set voor in de webshop. En hij heeft er een plaatje bij gedaan van twee paarse handdoeken. Met een 538 logootje erop. Oh, wat gewoon schitterend. Maar het ziet er hartstikke mooi uit. Ik denk als je ze gaat aanbieden, dat mensen ze ook echt zouden kopen. We kunnen ook een setje van een handdoek en een theedoek maken. Dat er een paarse handdoek. Groene. Fantastisch, man. Nou, dat is een leuk idee. Dat is hartstikke. Dat noteren we ook. Op ons kleedje. Ja, nou, dank allemaal voor het meedenken. Dan heb ik hier nog een bericht binnengekregen van iemand die anoniem is, want die heeft geen naam erbij gezet. Goedemorgen allemaal. Ja. Ik app bijna nooit naar de ochtendshow, maar hij is bijna afgelopen en ik wil toch graag wat zeggen voor jullie klaar zijn. Ik switch regelmatig van zender, maar ik moet toegeven, jullie ochtendshow met jullie viertjes is mijn favoriet. Nou. Wat een heerlijk programma. Fijn om naar jullie te luisteren als de dag begint. Fijne dag allemaal. Groetjes en tot morgen. Nou, dat is leuk van Gordon, zeg. Dat veel plezier met Dennis. Tot morgen. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl.